Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, yani 130 parça kitap içerisinden Sözler isimli kitabının 30. sözünü okumaya devam ediyoruz. 30. söz ene ve zerre bahsi idi. Yani Allah insana benliği, ben dediğimiz şeyi niçin verdi? Bu yüksek kabiliyeti ve akıl ile kalp ile çok yükselen duyguları insana neden verdi? Bunların vazifesini, hikmetini okuyorduk. Kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Evet, her insanın şu alemde bir takım icraatı ve idare ettiği, yönettiği bir alan vardır. Ama bu yöneticiliği, insanın yönetme kabiliyeti, bu rububiyeti hayalidir. Yani insan gerçek bir mutasarrıf değildir. Yani gerçekten yoktan yaratıcı değildir. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkları maddeyi şekillendirmede bir etkisi vardır. Ama esasen var olan düzenden, kudret-i ilahiyenin icraatından istifade ederek bunu yapabilir. Yani hiçbir zaman insan demiri su yapamaz, suyu demir yapamaz. Ama eğer kanun-u ilahi, hikmet-i ilahi buna müsaade ediyorsa, tabiatta geçerli olan ilahi kanunlar müvacihesinde bu geçerli bir yol ise, ondan faydalanarak insan yapar bir şeyler. Herhalde anlaşılmıştır. Tabiatta var olmayan, geçerli olmayan, bir kanunu bulunmayan bir meselede insanın hiçbir icraatı olamaz. Bu rububiyetin varlığı, yani insanın tabiat üzerinde yaptığı bir takım icraatın varlığı o kadar zayıf ve incedir ki, bizzat kendi vücudunu, kendi hayat yükünü bile taşıyamaz. Değerli kardeşlerim, buna yüzlerce misal verilebilir. Aklıma gelen bir misali arz edeyim. Hani doktorlar derler ya, biz tedavi ettik, ediyoruz diye. Bir kere doktorun verdiği hapın, ilacın insanın hücrelerine, vücuduna etkisini doktor yapmaz. Doktorun eli o işlere uzanmaz. Kendisi bile bir hap yutsa, bir ilaç yutsa, kendi vücudundaki etkisini kontrol etme, idare etme imkanı yoktur doktorun. Ama hapın içindeki maddenin vücuda etkisi bir kanun-u ilahidir. Cenab-ı Hak öyle murad etmiştir. Onun etkisini, Allah'ın izin ve iradesiyle olan etkisini bilen doktor sana o hapı verir. Hatta bundan daha ötesini söyleyeyim. Mesela doktor ameliyat yapar. Keser, biçer. Ben ameliyat yaptım der. Aslında o kesip biçmeden sonra vücudun iyileşme safhası murad-ı ilahi olmasa, yani vücut lütfu ilahi olarak, Allah'ın bir lütfu olarak kendi kendini diyelim, kendi kendini tamir etme kabiliyeti olmasa, hücrelerin, vücudumuzun kesilen parçalarının birbiriyle bitişme, buluşma, yeniden efendim kaynama kabiliyeti olmasa, Allah bunu murad etmemiş olsa, doktor ne yapabilir ki? Doktor iplikle, iğneyle diker, bırakır. Ama vücut kabul etmezse, çalışmazsa, o birbirinden ayrılan parçalar birbirine yapışmaz, öyle kalır. Ve bu da tedavi olmaz. İşte demek ki doktorun yaptığı icraat ve bütün insanların tabiatta yaptıkları icraat bu tarzdadır. Suyun akışı yönünde gidersen yol alabiliyorsun. Yani tabiatta geçerli olan kanunlar istikametinde sen bir şeyler yapabiliyor ve istifade ediyorsun. Senin istifadene açılmış bir alandan faydalanıyorsun. Yoksa kendi başına yaptığın bir şey yok. Bu rububiyetin, insanın tabiatta yaptığı icraatın, evinde yaptığı icraatın, efendim kendi bedeninde yaptığı icraatın varlığı esasen çok zayıf, çok incedir. Bizzat kendi vücudunu, kendi hayat yükünü bile taşıyamaz. İşte bu cümle çok harika ifade ediyor. İnsan kendi hayat yükünü bile taşıyamaz, hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Yani sen biliyor musun ki yemek yediğin zaman midene lazım olan ne kadar asit vermeli, ne zaman asit vermeli? Sen biliyor musun vücudunda asit var? Bunu ancak tıp kitabından okuyarak biliyorsun, araştırmayla biliyorsun. Yani kendi vücudunda, kanında dolaşan hormonları, ak yuvarları, al yuvarları sen idare etmiyorsun. Pek çok organını, dokuları sen idare etmiyorsun. O idare fevkalade çok zor, senin hakkından gelemeyeceğin kadar büyük, çok çok büyük bir hadisedir. Onun içindir ki insan kendi hayat yükünü bile taşıyamaz. Ne meyveleri, sebzeleri kendisi için yaratabilir, ne de onları yiyecek olsa yediği meyvenin, sebzenin kendi vücudunda ne olacağını, başına ne geleceğini ve hücrelerine nasıl dağıtılacağını, nasıl yakılıp istifade edileceğini hiçbir şeyi insan bilemez, takip edemez. Demek ki hiçbir şeye biz tahammül edemez, yani yüklenemeyiz. Öyleyse bizim hakimiyetimiz ne derece gerçektir? Bizim icraatımız ne derece gerçektir? Onun içindir ki ene dediğimiz, ben dediğimiz, duygularımızı, aklımızı, kalbimizi içine alan, ihtiva eden kabiliyetimiz termometre ve barometre gibi havanın sıcaklık ve basıncını gösteren ölçüm cihazları gibi bir cihazdır bu ben dediğimiz şey. E peki ne ölçecek bu benlik, bu enaniyet? Termometre havanın sıcaklığını, barometrede hava basıncını ölçüyor. Ya ene neyi ölçecek? Ene, Cenab-ı Hakk'ın, vacibül vücudun sonsuz ve kuşatıcı ve sınırsız sıfatlarının varlığını, özelliklerini hisseder. Onun varlığını hissetsin, onun özelliklerini, sıfatlarını, isimlerini hissetsin. Bir termometre gibi, bir barometre gibi onu göstersin diye bize verilmiş, bize takılmış. Biz duygularımızla, kabiliyetimizle, varlığımızla neyse onun varlığını, onun esma-i ilahiyesini bir derece ölçer, gösterir, bildiririz. Termometre sıcaklığı etkilemez. Barometre de havanın basıncını etkilemez. Termometre havayı ısıtan bir cihaz değildir. Barometre de havadaki basınca şekil vermez, etkilemez. Biz onlar üzerine, yani o cihazlar üzerine koyduğumuz çizgilerle bir ölçüm yaparız, o kadar. İşte insana verilen kabiliyetler. Yani ben mesela seven bir insanım, Allah'ın muhabbetini oradan anlarım. Ben gadap ederim, kızarım. Cenab-ı Hakk'ın gadap eden, kızan ismini oradan anlarım, hissederim. Ben kendi çapımda ihtiyacı olanlara rızık veririm. Veya rızıktan istifade eden bir varlığım. Rızkı veren zatı bu kabiliyetimle tanırım. İşte bu tarzda Cenab-ı Hakk'ı tanımak, anlamak, bir derece idrak etmek için verilmiş benim kabiliyetlerim, benim duygularım, benim ihtiyaçlarım. Evet değerli kardeşlerim, işte mahiyetini şu tarzda bilen ve ona göre davranan ve ona göre hareket eden insan nefsini tezkiye eder. Yani nefsini şirkten temizler. Estaizu billah, kad efleha men zekkâhe ayetinin müjdesine dahil olur. Ne mutlu nefsini temizleyene, şirkten temizleyene. Cenab-ı Hakk'ı gösteren temiz bir ayna haline getirene ne mutlu. Emaneti böylece bir hakkın eda eder ve o enenin dürbünüyle kainatın ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü de bilir, anlar. Yani ben Allah'ın esma-i ilahiyesine bir ayna olduğum gibi, kainat da bütün varlıklarıyla ve olaylarıyla Cenab-ı Hakk'ı esma-i ilahiyesiyle gösteren, tanıtan onun icraat alanıdır. Onun sanatlarını icra ettiği bir tablodur der, onu öyle tanır, kainatın ne olduğunu, ne vazife gördüğünü de anlar. Sonra bu tabiata, kainata bakarken bu dış dünyada gördüğümüz irade, akıl, hikmet yani, şefkat, kudret, tasvir, şekil verme, yaratma, süsleme, sevgi gibi hakikatler, tabiatta gördüğümüz bu hakikatler bizim bedenimize, nefsimize geldiği, gözümüzle onları gördüğümüz vakit ene, yani benlikte, yani bizim içimizde onları anlayacak ve tasdik edecek birer örnek bulur ve onları anlar. Ya bizde akıldan bir örnek, yani kainatta hükmeden ezeli ve ebedi hikmetten bir örnek bizde olmasaydı, Allah'ın yüce iradesinden bir küçük örnek bizde olmasaydı, Allah'ın yüce ve sonsuz şefkatinden bir örnek bizde, örnek bir şefkat bizde olmasaydı, onun kudretinden küçük bir örnek bizde olmasaydı, o zaman tabiatta gördüğümüz irade, akıl, şefkat, kudret, tasvir, daha pek çok esma-i ilahiyenin şuunatını, hallerini biz nasıl anlayacaktık? Bunu şöyle arz edeyim. Mesela sevgi nedir, akıl nedir, şefkat nedir bilmeyen, duyguları olmayan bir robot yapsanız, bu robot dış dünyada gördüğü sevgi, akıl, şefkat, üzülme, sevinme, daha neler varsa yani yüzlerce duygu, duygusal hayatı seyretse ama kendisinde o duygular olmadığı için onların ne olduğunu anlayamayacaktır. Demek ki Cenab-ı Hak bizim içimize o güzel duygulardan bir şeyler, birer örnek vermeseydi biz o robot gibi, duygusuz robot gibi olurduk. Bakın hayvanlarda az çok duygular var ama onlar akıl sahibi olmadıkları için, bizim gibi bir akla sahip olmadıkları için tabiatta gördükleri aklı, hikmeti, sevgiyi, şefkati, süslemeyi, tanzim etmeyi, tedbir etmeyi anlamıyorlar, bilmiyorlar. Hatta kendileri emri ilahi ile, mesela Allah'ın onlara yol göstermesi ve programlaması ile bazı işleri tedbir ettikleri halde, ki tedbir şu yani, ilerisini planlayıp programladıkları halde, tedbirin ne olduğunu, planlamanın ne olduğunu bilemezler, değerlendiremezler. İşte Cenab-ı Hak bizi pek çok yönleriyle özel varlıklar olarak yaratmış ve bizi kendisini tanıyacak, kendisini anlayacak, kendisine muhatap olacak çok kabiliyetli, farz edin robot gibi yaratmış. İnsan demek ki kendinde var olan örnek duygularla tabiatta hükmeden o duyguların yüce hakikatlerini, Esma-i İlahiyye'deki karşılıklarını görüyor, farkına varıyor, anlıyor. Tabiatta hükmeden o gerçekler böylece, yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, şefkati, tedbiri, efendim rahmeti, gadabı, hikmeti, daha yüzlerce Esma-i İlahiyye böylece karanlıkta kalmıyor. Anlaşılır oluyor, insan tarafından da anlaşılır oluyor. Ve faydasız zannedilmiyor. Hikmetsiz, anlamsız zannedilmiyor. Hikmetleri görülüyor, anlaşılıyor. İşte ne zaman ene vazifesini bu şekilde ifa etti, bir ölçüm aleti, bir ölçü biriminden ibaret olan varlığı anlamlı, faydalı ve görevli, harika bir cihaza dönüştü. Bu noktada Allah'a karşı lehül mülk der. Mülk O'nundur. Çünkü mülkü de, mülke sahip olmayı da biliyor, anlıyor. Ve lehül hamdu, övgü O'nadır der. Övgünün ne olduğunu biliyor, övmenin neden olduğunu biliyor ve övgünün gerçek sahibine ait olduğunu ifade ediyor. Lehül hükmü diyor. Yöneten, idare eden O'dur. Hüküm O'nundur. Hüküm koyan O'dur diyor. Çünkü hüküm koymayı biliyor, hükmetmeyi biliyor. Ve ileyhi turcaun, O'na dönüleceğini de biliyor, O'na döneceğini de anlıyor. Gerçek sıfatı olan Allah'ın kulu olma sıfatını takınıyor, ahsen-i takvim makamına çıkıyor böylece insan. Eğer o ene yaratılış hikmetini unutup fıtri vazifesini terk ederek kendini, kendisinin maliki, ailesinin, evinin, arabasının, tarlasının gerçek sahibi olarak görmeye başlarsa, o vakit emanete hıyanet eder. Hakkı olmadığı halde eşyayı kendine alır. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Yani hakikatin üstünü örter, yanlış hükümler verir, yanlış kararlar verir, bu ayetin tehdidi altına girer, zarar eder. Değerli kardeşlerim, dersimize burada, kısa dersimize son veriyoruz. Hoşça kalın.